بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أي محمد أي إماندار بلي پنا ده گرم بو پروردگاری که بر بیان پیش دهه نید لشر و خراپی هرچی که درستی کردوا لجن و آدمی زاد و مار و میرو و من شر غاسق اذا وقب لشر و خراپی شو کات کدادیتو دنیا تاریک دبیتو دبیت بشو زنگ و من شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد إذا حسد لشرو خرابي أو كساني كجادو دكنو بتو دزو غريد دنو فوي بيا دكن بفعلو جادو نيوان خلشي تيك ددن لشرو خرابي حسود وبخيل كاتيك كحسودي وبخيلي دبات